آج سے مسلم شریف کے کتاب الایمان کے اس قصے سے سبق کو شروع کیا جائے گا. آٹھ بجے سے لے کے 8:30 بجے کے تک مسلم شریف کا جو پہلا حصہ ہوگا اس کا سبق ہوا کرے گا. 8:30 سے لے کے 9 بجے تک مسلم شریف کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا سبق ہوا کرے گا. دوسرے حصے میں کتاب النکاح سے شروع کیا جائے گا, لہذا پہلے حصے کا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری رحمہ اللہ تعالی بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو اللہ عز و جل کی مدد سے شروع کر رہے ہیں, اسی سے کفایت طلب کرتے ہیں اور وہی اللہ جل جلاله ہمیں توفیق دینے والا ہے. تو سب سے پہلے اس باب کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آیا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف ہے یا نہیں. حقیقت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے, صرف لفظی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایمان روح کی مانند ہے اور اسلام جو ہے وہ بدن کی مانند ہے, یا ایمان ایک حقیقت ہے اور اسلام اس کی ایک ظاہری صورت ہے, یا ایمان ایک اصل ہے اور اسلام اس کی فرع ہے. بہرحال جو بھی تعریف کی جائے خلاصہ دونوں کا یہی نکلتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہیں. اگر کہیں اختلاف آتا ہے وہ لفظی اختلاف ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا. اور پھر دوسری چیز ایمان کی بحث کے اندر یہ آتی ہے کہ آیا ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں. اکثر علماء کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے, جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے علماء کے نزدیک ایمان میں زیادتی اور نقصان کا کوئی تصور نہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ اختلاف بھی ایمان کی تفسیر کے اختلاف کی بنا پر ہے. جو حضرات اعمال کو ایمان کا جز بتلاتے ہیں ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے, اور جو حضرات صرف تصدیق بالقلب کو ایمان قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. یہ دو بنیادی باتیں تھیں اس باب کی اہم کی, ذرا یہ نوٹ کر لی. عن یحیی بن یعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن بری حاجین او معتمرین فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت یحییٰ بن یعمر سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کی نفی کے معاملے میں گفتگو کی وہ بصرہ کا ایک شخص معبد الجہنی تھا, اور میں اور حمید بن عبد الرحمن حج یا عمرہ کے ارادے سے چلے. ہم آپس میں کہا کہ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک مل جائے تو ہم ان سے مسئلہ تقدیر کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں پوچھیں. فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخلا فی المسجد. پس حسن اتفاق سے ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں وہ مل گئے. فاقتنفته انا وصاحبی احدنا عن یمینه والآخر عن شماله. تو میں اور میرے ساتھی ان کے ایک طرف ہو گئے، ہم میں سے ایک ان کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. فظننت ان صاحبی سیقول الکلام الی فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا الناس یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم وذکر من شانهم. اس خیال کے تحت میں نے کہا کہ اے عبد الرحمن، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ آمنے سامنے آ چکے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور علم کی حصول کی جستجو میں رہتے ہیں، اور اس گروہ کے کچھ حالات بیان کیے جاتے ہیں، اور کہا کہ وہ لوگ اس زعم کے اندر مبتلا ہیں. وَأَنَّهُمْ يَزْعُونَ أَلَّا قَدَرَ، کہ وہ لوگ اس وہم و گمان کے اندر مبتلا ہیں کہ قدر، قضا اور قدر کوئی چیز نہیں ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ عُنْفٌ، اور تمام معاملات بس اچانک ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے سے کوئی کام مقدر نہیں ہوا کہ ایسے ایسے امور ہوں گے. فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالخبر. عبد الله بن عمر نے فرمایا کہ جب تو ان لوگوں سے ملے تو انہیں بتلا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، میرا ان کا کوئی تعلق نہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم عبداللہ بن عمر کھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد کے برابر سونا ہو اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرے تو بھی اللہ تعالی اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ تقدیر کے قائل ہو جائے. یہ حدیث مبارکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے کر کے آئے ہیں کتاب الایمان کے اندر. ایمان کے بعد دوسری اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ قضا اور قدر کا مسئلہ ہے. تقدیر سے مراد اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں تمام ائمہ و علماء سلف کا یہ ایک اتفاقی فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اشیاء اور عالم میں پیش آنے والے تمام امور اور ان کے واقعات کا علم ان کے وجود سے پہلے ہے، اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق ان اشیاء اور امور کو وجود عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ہر وہ کام جو دنیا میں وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ باری تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کی قدرت کاملہ سے اس کی مشیت ارادے کے ساتھ ظہور پذیر ہو رہا ہے. یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے اور ہر مسلمان کو اس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے. تقدیر جہاں ایمان کا ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، وہیں انتہائی نازک اور پچیدہ مسئلہ بھی ہے. بس انسان اتنا مکلف ہے کہ ہر خیر اور شر کے متعلق مذکورہ بالا عقیدہ رکھے. باقی یہ کیوں اور وہ کیوں اس بحث میں پڑنا گمراہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع فرمایا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ مسئلہ تقدیر پر بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، گویا چہرہ مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اس بارے میں بحث و مباحثے میں پڑے رہتے تھے. انسان کے تمام افعال و اعمال کا خالق اللہ تعالی ہے. بس انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے, بالخصوص ایمان والے کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے نفع اور نقصان, عزت اور ذلت, میری موت و حیات کا فیصلہ ایک اللہ رب العزت کرنے والے ہیں. اور دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ کے اندر خاص طور پہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے وہ آدمی جس نے قضاء یعنی تقدیر کا انکار کیا, بنو قضاء کے ایک قبیلہ جوہنیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور وہ آدمی معبد الجہنی ہے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجارس میں بیٹھا کرتا تھا, اس نے سب سے پہلے اسلام کے اس عقیدے کی تردید کی, حجاج بن یوسف نے اسے قتل کروا دیا تھا. اس وقت کے جو صحابہ اکرام موجود تھے, ابن عمر, ابن عباس, حضرت واصلہ بن اسقا وغیرہ, انہوں نے اس کی تکذیب کی. تو خلاصہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہوا کہ قضاء پر, تقدیر پر, اس کے اوپر راضی رہنا, اس کے اوپر ایمان لانا, یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. جی, آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وہ ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم, کہ فرمایا کہ مجھ سے میرے والد عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب, اسی دوران اچانک ایک شخص نہایت سفید برا کپڑے پہنے ہمارے سامنے نمودار ہوا, سواد الشعر, بال اس کے نہایت سیاہ تھے, لا یرا علیہ اثر سفری, سفر کے اثرات اس کے چہرے یا اس کے کپڑوں سے دکھائی نہیں دیتے تھے, ولا یعرف منا احد, اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا, حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے اور اپنے دونوں گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے, وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا, اور اپنی ہتھیلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی, وضع کفیہ علی فخذیہ, یعنی اس نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہتھیلیاں, اس روایت کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے گھٹنے اپنے گھٹنوں سے ملا لیے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے ہی گھٹنے پہ رکھ لیا, یہ بھی مراد ہے, اور دوسری یہ بھی اس سے مراد ہے کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے کیا رکھ لی, ران وغیرہ پہ رکھ لی. اور پھر وقال یا محمد, سینا جبریل علیہ الصلات والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام یہ ہے کہ یہ تجھے گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تقیم الصلاۃ یہ کہ تو نماز ادا کرنے والا ہو, زکات و تؤتی الزکاۃ زکات کو ادا کرنے والا ہو, وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنے والا ہو, وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا, اور اگر زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرے. قال صدقتا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صدقتا کہ آپ نے سچ فرمایا. قالا غاوی کہتے ہیں فعجبنا له ہم نے اس بات کے اوپر بڑا ہی تعجب کیا یسألہ ویصدقہ کہ یہ کیسا نوارد ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے پھر خود ہی اس کا کیا دیتا ہے جواب دیتا ہے یا پھر خود ہی اس کی کیا کرتا ہے تصدیق کرتا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتائی. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ یہ کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اس کی کتابوں پر ورسلہ اس کے رسولوں پر والیوم الاخر آخرت کے دن پر وتؤمن بالقدر خیر شرہ خیرہ وشرہ اچھی اور بری تقدیر کے اوپر تو ایمان لے کر کے آئے یہ ایمان ہے. قال جبریل علیہ السلام نے فرمایا صدقتا کیا آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان جبریل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ان تعبد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت کر کانک اس طور پہ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے فان لم تکن تراہ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت احسان کا جو آخری درجہ یہ ہے فانہ یراک کہ تو عبادت کر اس خیال سے کہ تیرا رب جو ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. قال پھر سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول انہا باعلم من السائر جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کہ تجھے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں. جی پھر دوبارہ پھر آخری سوال کیا کیا فاخبرنی عن اماراتها کہ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں تو قیامت کی علامات کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ فرمائی ان تلد الاماتو ربتها ان تلد الاماتو ربتها. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنی سیدہ کو جنم دے گی. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا یعنی مالکہ کو جنم دے گی اس کا کیا مطلب ہے. شرح حدیث اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے بڑے پریشان ہیں کہ اس قول نبوی کا کیا مطلب ہے. علماء حدیث سے اس بارے میں کئی اقوال منقول ہیں. ایک مطلب تو اس حدیث کا یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربھا کا یہ مطلب یہ ہے قرب قیامت میں لونڈیوں کی اولادیں بہت ہوں گی لونڈیاں پکڑی جائیں گی اور ان کی خوب اولاد پھیلے گی. اور چونکہ لونڈی بھی ایک طرح سے مال اور مملوک ہے باپ کے بعد اس کے مال کا مالک بیٹا ہوتا ہے تو گویا بیٹا اپنی ماں کا جس نے اس نے جنم میں مالک بن جائے گا اس معنی میں وہ اس کا شوہر بھی بن جائے گا کیونکہ مملوک بند سے بغیر نکاح جمع جائز ہے. اور دوسری اور جو آخری اکثر علماء اکرام بیان کرتے ہیں اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہوگی وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی باندھی سے روا رکھتا ہے مار پیٹ کرتا جس طرح آقا اپنے غلاموں کو نوکر چاکروں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے مالک اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے ویسے ہی اولاد کا معاملہ اپنی اولاد سے ہوگا یہ مفہوم ہے اور زیادہ راجے بھی یہی لگتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی دوسری نشانی ارشاد فرمائی وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَتَ رِعَاءَ الشَّاتِ اور قرب قیامت کے نزدیک پہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں پھرنے والے تھے جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے بکریاں چرانے والے تھے یتطاولون فی البنیان وہ بلند بالا جو ہیں وہ عمارتیں جو ہیں وہ بنائیں گے. قال راوی کہتے ہیں ثم انطلق پھر وہ جو نوارد جو تھے یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام وہ چلے گئے. فلبثت ملیاً, عمر روی فرماتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہرا رہا. ثم قال لی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر, اے عمر, اتدبی من سائل, کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت, میں نے کہا اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانہ جبریل, یہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے کہ جو تمہارے پاس آئے تھے. یعلمکم دینکم, تک تمہیں وہ تمہارا دین بتلائیں. یہ ابھی جو حدیث گزری ہے یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے. اسلام اور ایمان کے بارے میں نہایت اہم اور بنیادی اہمیت کی حامل ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کس قدر مختصر انداز سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے بیان فرمایا. اور ایسا ہوا کیوں, اس کا پس منظر کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ پورے جو صحابہ اکرام کچھ سوال نہ کر سکے, یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشفی ہو گئے. اس سے آگے آگے جتنی تقریباً روایات آ رہی ہیں وہ بھی سے حدیث جبریل علیہ السلام سے موسوم ہیں مگر وہ اختصار کے ساتھ ہیں. آگے جو احادیث مبارکہ آ رہی ہیں وہ یہی ہے, حدیث جبریل علیہ السلام ہی ہے لیکن وہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ ہوگی. مضمون اور خلاصہ یہی ہے جو ابھی ترجمے سے واضح ہو چکا ہے. آگے حدیث نمبر دو کا, پھر حدیث نمبر تین ہے اور اس کے بعد حدیث نمبر چار بیان کی جا رہی ہے. یہ ساری وہ احادیث ہیں کہ خلاصہ وہی ہے جو پہلی حدیث جبریل کے اندر بیان ہو چکا ہے, بس یہ راوی ہر مختلف راوی جو ہیں ذرا اختصار کے ساتھ سیدھا سیدھا بات بیان کرتے ہیں. حدیث نمبر پانچ جو ہے وہ اب شروع ہوتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس, لوگوں کے سامنے حاضر تھے. فاتاہ رجل, کہ اچانک ایک کیا ہوا وہ آدمی آیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال یا رسول اللہ مل اسلام؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان. قال یا رسول اللہ مل احسان؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک ان لم تراہ فإنہ یراک. قال یا رسول اللہ مت الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. یہ بھی وہی حدیث بیان کی جا رہی ہے جو حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے کیا ہے مشہور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بتایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ, کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کی خبر اللہ قیامت نے کب آنے اللہ ہی جانتے ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان اپنے کل آنے والے دن کے اعتبار سے کیا کمائے گا، ایمان کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار، اللہ ہی جانتے ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کو زمین کے کس حصے کے پر موت آئے گی، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، راوی فرماتے ہیں پھر وہ آدمی چلا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا علی الرجل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اسے دوبارہ میرے پاس لاؤ. فاخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، تو لوگ اسے لینے کے لیے دوڑے تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم، ھذا جبریل، یہ سینا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جاء ليعلم الناس دینهم، اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں. آگے باب کے آخر تک سیدنا حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس باب کے اندر تقریباً آخر تک وہی چل رہی ہے. پہلے والا جو ترجمہ ہے اسی پہ اکتفا کر لیجئے اور اس کی عبارت جو ہے وہ مکمل کر دی جاتی ہے حدیث نمبر 7 کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، دین اور ایمان کی باتیں مجھ سے پوچھو. فہابوہ ان یسالوہ، تو لوگوں کو سوال کرنے سے خوف محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبیت اور روب کی وجہ سے. فجاء رجل فجلس عند رکبتیہ فقال یا رسول اللہ ما الاسلام، قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، قال صدقت، قال يا رسول الله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله، قال صدقت، قال يا رسول الله ما الإحسان، قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قال يا رسول الله متى تقوم الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تعرض ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة ثم وإذا رأي رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال رأي فرماتے ہیں ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اراد ان تعلموا اذا لم تسالوا. تو آج کی سبق میں جو باب بیان ہوا کتاب الایمان کے، وہ پہلی حدیث ذکر کی گئی اور قضاء اور قدر کے مسائل کو بیان کیا گیا، اور حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو تفصیل سے بیان کیا گیا. سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے اس میں ایمان، اسلام، قضاء اور قدر، تقدیر کے ان تمام مسائل کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. ہم میں سے اب ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ کیا ہے، ایمان اور اسلام کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. آج کا ہمارا یہ مسلم شریف کا جو پہلا حصہ ہے کتاب الایمان کا، یہ باب مکمل ہوتا ہے. کل سے انشاءاللہ العزیز آئندہ اس باب سے شروع کیا جائے گا. 3 سے 4 منٹ کے وقفے کے بعد یہ مسلم شریف کا دوسرا حصہ کتاب النکاح سے شروع کیا جاتا ہے. ذرا انتظار فرمائیں.